innahu liñu mëna waat dal moy qad jaa dikna ba nopi amru rabbika sambiri borom wa innahum te gis nga nit ñi ngay wax mu leen ha moy leen atihim malaake ne ko atihim dañ leen dikkel azabun mbugal ghayru mardud mbugal mo xane kenn mënu ko depp kenn mënu ko walbatit ñom dal tay ji amul kenn ci kaw suuf mba len mba fen mba menn pexe mu meuna dox seen digeuntee mbugulum suñu borom mi wacc ci seen kaw ñun wacc seen ba nopi te ñom ñoñu taxaju ah ibrahim ne kon dox len nuyul len ma lot malaakai daldi jall nak bayyi fi ibrahima ak sarata ak seenu mbekte daldi jall nak wuti niti lot ñu dari ak seen nuyo walamma jaat ba mu dikkale rusulana suñu ndawña lotan lot bañu agge ca lot ba nuyu ko ah te lot mom beggut gan yu goor te mun ta wax ñi ne len bëgguma gan yu goor jabaram bim ko degge te bu ko masana degg day daldi wut mat tal ko tal ba yanji wa dekk bi yep daldi sental ba yek ne keur ib keur lot day amna taw aw gan ña dan def ay tiaxan ñom ñep ñu daldi dik nak fasiyene tiaxane gan ña motax ba gan ñu ñewé nuyo assalamu alaykum jamante ah mbir ma daldi nak jaaxal lot waaw nak am gan ci mënu ni bëgguma gan loolu metti la lo tay liko dal lu metti la ganam ñi mu leen wax bu leen fi dal té nak fi lañuy dal motax suñu borom tabaaraku ta'ala momit ci waxinam ci alquran mune si abihim amna ko mer si a meres ne bihim ci ñom fi ci waxinu alquranul karim manon na ne sa'a bihim daldi wër jëf ji lot waye jëf ji nga xamne mo xew yalla dina waxe nonu du wër jëf ja yoonent bi yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma yalla waxna bataay door ne ko nak wama yudrika modi bu jëf amé jo xamné jëf ju ñuy jajje diwal beutile ab yoonent waxinu yalla tabaaraku ta'ala ci kanam yoonent bobu day jangal ne kepp kuy wax ci kanam kilifa war nga bayyi xel waxin wa si abihim wa daqa denga mu dal ñewat nak fab jëf ji wër ko lot wa daqa bihim muqat ci ñom zar'an ci tal ci loxo manam dal dënd ba xatna ndax tiit ak ragal wa khala mudan hasa tayday yawmun bis la bo xamne azim wala azib bis bu metti la mu ne tayday bis bu metti la man de gej na yennu sama kendalu tayji fan la jëm ak sama gan ñi ak sama wa dekk bi nga xamne kenn jibu fi soxna fa daldi tal ba mu talé tal ba yanj rek waja'ahu daldi koy dikkal qawmuhu mbokam ya yura'una ña ngay waxu bay tambale ñuk ilayhi jëm ci mom wa min qablu lu jitu tay kanu nekkon nañ ya'maluna sayyi'at di jef jef ju ñaaw te moy di jabaru aw goor lu jitu tay da nañ def lu ñaaw gawantu lol daldi dik nak motax qurtubi ak mujahid wala bo qurtubi ci bopam daf ne kana sababu isra'ihim an imra'at lut al-kafira lamma ra'at al-adyaf wa jamalahum kharajat hatta atat majlis qawmihim fa qala lahum inna lutan qad adafa al-layla fityatan ma ra'aytu mithlahum jamalan fa hina isin jahu yu'rauna ilayhi tafsir qurtubi jukib jurom ñent xatum jurom ñaar ko jurom neena soxna si wala bok jabari lut ba mu yegge gan ñi da daadi waxu dem ca garam place ba daadi ne gor ñu lut day amna dembu gan ño xamni musuma gis gor ñu rafetu non waxna deug ndax malaaka mom yaakar naane rafet mom ci mom lay fekk bax ko gisoon bu fekke gisoo malaaka mu mbugal mune kanu ya amalu sayyi'at batu ya amaluna it ci alquran ak yaf'aluna ñu gëna yaatum fi ya'maluna yaf'aluna ndax bu don ci wolof def nak dana def def mom bepp jëf bu ñuy def rek def na ngay wax moy ya'maluna yaf'aluna nga deg ci alquran alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dani alam yaj'al muy ja'ala amila fa'ala jëf yoy ñu gëna yaatu ci jëfina alquran motax ka doon bind lakhdar yu ti deg al ci deg arab dafa ne la yahilu lil mukallaf an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fi ku deg arab la modi yaf'aluna ya'maluna yaj'aluna ñu gëna yaatu ci jëfina alquran moy def rek kanu ya'maluna da nañu def asayati lu ñaaw lu jitu tay qala lo ne len ya xawmi yeen sama mbokk yi su fekke banex rek ngeen bëgg haawlahi jank ji banati ñoy samay dom hun na ñoom atharu lakum ño gëna bari banex ci ku bëgg banexu te nima len di maye siru ku ngeen gis ci dëkk bi muy ku jigeen nit mfagna ko maye ndax seeni kilifa la ñoom ñep fattaqullaha way way ragal len yalla wala tukhsuni fi dhayfi bulen mu ruslo ci sama gan bulen ma gatchel alaysa minkum ndax nekut ci yeen rajulun jenn wa jo xamne rashidun jujub la dekk bi yeb amul kenn ku jub ku ñew jappale ma ci yeen mbokk yi bu ngeen degge waxinu yonent yalla lu fi ngeen xamne tay ku jaxlen ngeen xamne tay lu metti la ci mom ngeen xamne bis bu jafé la gagnang ci neeg bi tok ay malaka lañ wa dekk ba yepp ngi ci ginaaw kër gi fasiyene ak ci ganam ni muy disok ñom nak karlen dox digënte kër gi ak ñom ya xaw ahulay jank ji ci dekk bi yepp banati samay dom lañ te hun na ñoom jigéen ñi ataharu ñoo gëna bari banex lakum ci yeen su ngeen bëggee banexu rek li ngeen di amé ci ñoom ci banex mënuñu ko amé ci goor ci banex dëgg la dé fattaqullaha ragal leen yalla wala tukhzuni bu leen ma gatchel nak fi dhayfi ci sama gan waaw yeen alaysa minkum ndax nekul ci yeen rajulun jenn way dong rashidun ju am jikko ju jup ndaysan qalu wa dekk banako laqad alimta khamga kam gu wor malana amuñu fi banatika ci sa dom yu jigen yeb wala bok jank dekk bi yeb amuñ ci min haqqin ci genn xememtif xememuñ ci kenn ki gëna rafet ci dekk bi ñun xememuñ ko wa innaka tayaw lana la ta'lamu kham nga ma nurid liñ bëgg moy joté goor ñun lolo ñu neex ci lolo liñ bëgg légui jigen ñi nga ñi wax jank jeek lo man di wax ya xam ñun dañ leena soxlu laqad alimta kham nga ma lana amuñu fi banatika ci sa jank ji min haqqin ci ben xemem def wa innaka tayaw yow lot la ta'lamu kham nga ma nurid liñ bëgg jogal suñu digënté ak sakku ñu dugg ci gën gi الله اكبر قال لوط نلن لو انني بكم سما امون تيين قوه كاتن تاي يين نيب لاي ري او ولا بوك ما ام اوي ما لاقو الى ركن شديد تي رق سو خامني سي سو دغر كنغل ما لاقو فاك سما غان يي يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم جانغنا اي جي تي كانم صحابي نلن رحم الله اخي لوط لقد كان يأوي الى ركن شديد اخرجه الشيخان عن ابي هريره مرفوعا من يالنا يالا يرم لوط موم دي كرب جاخلنا بغا لاقو فن مو بغا واخني لاقو سي يالا تبارك وتعالى يالا ديمبليكو تبارك الله موتاخ لي تامبلي سي يونت يالا لوط نك با سن جيم جي ني نك يالا فوم يونيتي اب يونت رك داف كوي ديفال منعه من عشيرته waaw wu zukira lana qata da mo wax lul anna allah ta'ala lam yab'ath nabiyyan ba'da lut illa fi man'atin min 'ashiratihi bo demé ci tafsir ruhul ma'ani jukki fuk ak ñaar khatum timer ak juroom ñatt yalla la tambule kérok jaxlé ak lut ga banim yunni alayhi salatu wassalam yunti bam yoneti rek dalay wutal man'a buñu démé ci qissat shu'aybu da nga gis lolou moy al himaya al ijtimaiya moy sa mbokk yi mu am ci ño xamne li ngay def sax na len buñ jog jappal la ci li ngay def lu ko moy du soti qalu malaakai nako ya lotu yow lotu na ñu nako kay yaangi dugg ko genn rek di dem ak ñew ti waxo ñu dara xana da nga jaxlé mu dor len nak wax li nga xamne moko naqari man dal nangam nangam malaakai nako inna ñun rusulu rabbika sa ndawi borom lañ ñun ay malaaka lañ gis na sa mbokk yi lan yasilu ilayka duñ ag ci yow mukk lot nak da ni fi reet ne lo xew ñu ne ko legi fa asri bi ahlika rañanal yubbu sa mbokk yep yep yep bi qit'in ci aw dogit min al-layli ci guddigi moy bu ngeen reere ba nopi rek jog leen su ngeen dem nak wala yaltafit bum gestu ahadun kenn minkum ku bok ci yeen bu ngeen ni dem bu kenn gestu ndax ku gestu de musiba mi ñewal seen nit ñi ku gestu sab xol dana dajiku te da nga de bu kenn gestu illa imra'ataka ludul sa jabar ji mom mu ne ko am mu ne mom dina gestu waye innahu li wur moy musibuha dana ko jot ma asabuhum lepp lu len jot sa jabar dal ku alku mu alku ku alku mu alku ku de mu de ku rep mu rep mom dal ñok ñoma and ndax mom li nga gem gemuko li ngay wote wote wu ci te mo gañe and barki dem bañ tolla ci yunt yalla nox gis ngeen na yalla def domam tay nak yunt yalla lut la yalla yu wone jabaram ñu bayyi xel ci mbir yoy nga xamne moy xew yalla ne ko inna maw'idahum as-subh wala bok malaaka ya neko inna maw'idahum sen randiw biñu nara alko as-subh moy bu beddi set alaysa as-subh bi qareebin qana subagi nekut lu jage mu dadi ne aha kay subaga ñew rek gañu alko malaakai ne lot inna maw'idahum as-subh sen waxtu wiñu wara alko moy as-subh subagi yene ngi ni reer tak seni bagage bu ganar sabé rek wa rewmi wa dekk bi alko alaysa subuh bi qareeb qana subagi nekul lu jage ngob lo daldi tak ay bagasam andak ñeku gem fasiyene dem yalla ne falam ma jaa ba nga xamé dik na amruna suñu mirma muy dogal bi nak ciot na legi beute ngi set mu wara am a ja'alna muné def nañu 'aliyaha la fete won kaw dekk ba muy suuf sa safilaha mu fete suuf suuf si lañu walbati kep ko ci sen kaw waaw suuf si lañu walbati kep ko ci sen kaw mu fasiro nañu ne inna qawma lut lamma sami'u bidduyuf 'arahu nahwuhu fa akhlaqa babuhu wa aqafa yujadilu qawmuhum 'anhu min wara'il bab ni mo rombe won legi mirmi bi ñewé kon ja'alna def nañu 'aliyaha lafiti wan kaw safilaha mu fiti suuf mi ngi mel dal yow mu yoron sak basa ñu la dang ko ben ni ngi koy walbeete fi fiti won suuf fiti kaw nun lañ def suuf sa kiro ci la ñam dede wa amtarna ñu tour 'alayha ci dekk ba hijaratan ay doj ni yalla touré taw nun la touré doje ci seen kaw fu la joge min sijil do jang joge sijil nañu sijil hijara lol ñu ni hijara sulba shadida min narin wa tin shabaha bil matar li kasratiha wa shiddatiha fo fe la dajju joge min sijil manduda nek yu taftalo khair wu daanu sa morom ñew khair wu daanu sa morom ñew musawama nek khair ñu mandragal rubai'a wala rabi'a nena xeer wone dañ ci bind ni xeer wi moy ray diw domi diw ak diw melni li ngeen wax tele gi de xeer wa day jog rek wuti kagn ko yebal ba aksi na ci bobba tay mun melni ka asin maakul daf melni musawama inda rabbika fasabram subhanahu wa ta'ala yalla duma len bonopi nek wama hiya duma yoyu nekut bi ba'idin dil zari min az-zalimin ci tognkadi manam lama len duma won sori wut ku toñati nañ toñe won rek man na jël lama len duma won mi ngi melni bo amé sa dom fa ab katira ciow ko bo nopi tek yar bi ci sewet mo wax nga ne ko ah yar ba ngi ni de su ko def di def kel lo tax Umar ibn Khattab dana wax ne bu yar bi laqo tognkadi bari Omar daana wax ne bu yar bi laqoo tooñ kat yi bari, biñu bayee di jël ab yar di caw ko tooñ, ci la yar bi laqu tooñ kat yi bari. Ak ba mag ñi bayee tuug, gono go wax lu dul wax ñu ne ko tuug, wala musaloo col gu baax ñu ne ko tuug, baatu tuug wala kàccir baat yooyu bañu ko dindee teg ko fële, la li xew di xew di gën di yokk rek tabarkal. Loolu kon mooy xissatu Lut, xissa bu yéeme la. Alquran dina ci ñëwaat, dina ci ñëwaat, dina ci ñëwaat, ndax njàngale kese la tabarkal. Mu ñëw ci xissa bu yonent yàlla Shuaib, muy juróom benneelu xissa ci saar bi nga xam ne ci la ñu nekk. Wa ila madiyana, yebaloon nan ci dëkk bu ñuy wax Madiyan, axaahum seen mbokk ma Shuaiban, mañu tudde woon Shuaib, yàlla jël ko yónni ko ci ay mbokkam, ndax yàlla yàgg naa yónni bi yónent ci mbokk niñ ko wax ci tafsir weer. Ba mu ñëwee waxtaan bamu njëkk waxtaan ak ñoom, xaala def ne leen yaa xaw mi ubudullah, wéetal leen yàlla, maa lakum, amuleen gayruhu ku dul yàlla, min ilaahin, ci jenn yàlla amuleen fenn ku nekk yàlla, yàlla mii rekk mooy yàlla. Loola mooy laa ilaha illallah, jam leen den woo Shuaib rasulullah, yaa xaw mi ubudullah maa lakum min ilaahin gayruhu. Loolu mooy baatu laa ilaha illallah Shuaib rasulullah. Léegi nag loolu ña ko ci wuyusi ak ña ko ci wuyusi wut, mu gis ne nag léegi jadd jadd bi nekk ci xeetam mooy jadd jaddu koom-koom wala jadd jaddu commerce. Mu ne leen wala tanqusu, bu leen wàññ al mikyaala, nattukaay yi bu ngeen di jaay, wal misaana, ak pesekaay yi bu ngeen di pese di jaay. Bu leen wàññ mikyaal, bu leen wàññ misaan. Mikyaal mooy boo dee jaay te yor pot booy natte, wala mbuus gu ñuy duy. Misaan mooy nga teg ko ci balance yi pese ko. Mikyaal fi ne moo gën a bari jamono ji nga xam ne fi nekk ni mbuus daa xew, dëkk bi yépp ci mbuus la ñuy jaay léegi. Nescafe ci mbuus, sucre ci mbuus, lenn lu bare bare bare bu ngeen ko dee seet ñu ngi koy jaay léegi ci ay mbuus. Shuaib wax jii muy wax boo ko yaatalee day wax ne képp kuy jaay ci mbuus, nga xam ne la ngay natt ki nga koy jaay du ko fekke, bis boo ko ca pertalee dara lu mu tuuti tuuti, sa bitik boobee loolaa koy daane. Misaan mooy nit ki dafa ñëw taxaw, nga fa benn poids kilo teg, fa benn yëf teg, peesal ko ceeb muy xool. Bis boo sottee ceeb bi ba mu yëkkati kilo bi jóg, ceeb bi daanu ci suuf, mu jox la ceeb, yow mii jënd ceeb yóbbu nga ak jàmbur. Waaye boo fekkee ne poids bi jógut moomit ba tolloog ceeb bi, yow mi nga xam ne yaay jaay yaa ngi jëlee fi jàmbur. Kon ñoom ñaar dañoo war a jóg ba tolloo attekat bi ñuy wax lamiñu balance bi, kum ëppe ci ñoom ñaar jël nga ak jàmbur. Ma ne balance dafa am benn lamiñ bu ci nekk ci digg bi, buñ lay peeseel yow mi moom ceeb bi ak ci moom bitig bi moo moom poids yi, bu lamiñu balance yooyu baski balance yi jëmee ci poids bi, borom bitig bi lekk na yëf jàmbur. Bu lamiñ yu jëmee ci ceeb bi, borom ceeb bi lekk na yëf jàmbur. Kon ci digg bi la war a nekk, ndax yàlla aadil dafa maandu foofu la war a nekk. Shuaib loolu lay jàngale. Gis nga nag li ngay xam ne dangay peeseel ceeb nit muy jëm ci ceeb ba moom lamiñ wi, nga jël ceeb boo bi yóbbu sa kër toggal say doom, ñuy lekk ca loola ba màgg ca yar leen day jafe, ndax ceppi jaamur yi ñuy lekk. Jàng ngeen ko ci siira borom tàndarma nga xam ne bu xëyaan balaa dem ci jullikaay bi wala bu demee gaaw faa jóge, for tàndarma ja sànni kër waaja bala cee gonoyee lekk benn tàndarma. Yow nag booy peesal da ngay wax ne daanoo gut, muy tibbu di ca def ba mu daanu mu cofaat defal la, nga yóbbu cof baag daane baag yépp sa kër togg jox say doom ñu lekk, nga di leen yar nag naan gone yi kenn munut ñoom dara. Noo ciy mën a dara ndax loolu ñuy lekk. Waaye yow mi ci bitig bi nag bu fekkee lamiñu balance bi dafa féete woo ci say poids, su boobaa yaa lekk jëfi jàmbur. Loolu nag moom bariwut. Shuaib loolu lay tere mbokk yi. Mu ne leen inni man de Shuaib arakum gisna len bi khairin cim kom kom gisna ne dekk bi bari nam kom kom bari na jam it bari na yu ni te man nak su ngeen gisse ma len di ay ciof ciof yi ak yi wagnu ko yi akhafu alaykum dama titiyen azabu yawmin mbugul bis bo xani muhitin da fay peg dekk bi yep alak ñep lol lay tit motax ma bëgg len ko avertir bis na katay bala lol la ñew wa ya khaw te yeen sama nit ñi awful mikyala way way matal len nat gi wal mizana ak pes gi bil qist ci ak manu bil qist ci ak manu bo amé entreprise buy jaay sunguf wala ndox ñukoy sol ci bitel mba ci mbous ak yoyu awful mikyala wal mizan bu ca dara manké ngay lek yef jambour société ba lolo koy dané wala entreprise ba wala tabqasu an-nas bulen pertal nit ñi asiyaahum seeni mbir yi limuy tuti tuti bulen len ko xébal ndax shay'un sa'id shay'un yusha'id shay'un yusawi asiya ciofus kep bo ci dolle ciofus kep dolle wat ciofus kep bu yagge matub libar bu de ku jund nga jël ci mom libar legi tay nga am ay kilo wala ta'su bulen dox mukk mufsidina di yaq fil ardi tusufi bulen dox di yaq tusufi luy lolou modi li ngay jël ci all jamru mu dem kom kom lola day tax mom mu bañ la bañal gim lay bañ day jur jikko yu yaq mi ngi melni fi ne xifal say dom wala xifal say soxna wala xifal yoyu len lu ci nek day yaq jikko mu ne len baqiyatullah des wi len yalla di defal ngeen di defal day khairun lakum mo gën ci yeen in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla su ngeen di jaay day li ngeen ci amé ci as bénéfice li ngeen koy xép xép su barkélé mo gën ci yeen waye la ngeen di am di ray aw kañ muy jëgi dem lolo dem leen baxul wama ana alaykum man nak nikuma ci yeen bi hafizin di leen garder bitik bu nek ma dugg fa di ciowaka no pese ak no def mu lool mom mën nako wa dekk bu ne ko aha nak qalu ñu ne ko nak ya shuaib as-salawatuka ndax sa julli ta'muruka mo lay digal an natruka ci ñu and bay ma ya'budu lamu dan jamu aba'una suñu bay deng nga ñu ne soyi ba legi yow dal sa julli yi ngay julli ni ci jakk ji o li nga yam ci fader bi nga ñew nak legi ci suñu pouvoir bi bëgg ñoo wax liñ fi def ak liñ fi bay aha as-salawatuka ta'muruka an natruka ci ñu bay ma ya'budu lamu dan jamu aba'una suñu bay ndax lolu sa julli yele ko digal ben aw an naf'ala wala ñu def fi amwalna ci suñu al ma nashaw lu ñu neex ndax sa julli mo la wax ne suñu alal yi mumutuñu ko def ci lu ñu neex waaw lolu bokk na ci li nga xamne borom kom kom wuñu tudde Karl Marx daanu na fi jël bo xamne daanaka li yaq daanu seeni jël fi la tambalé ba bisub tay bi ñuy daanu moy an naf'ala fi amwalina ma nasha alal boko momé yalla dalay wax ni mumoko yow dong maak yow ñoko bok soy bay ñokay bok leneen noon di ci gëne dima jox ma jox samay faqir boné mako mom luma ci neex def ba su la neexé jël sam alal di faatu ne sam seko mo koy don wala sim picc mba sam mos su boba li ngay def lola moy danel alal ja ñu la suaybu nak bu jité def ci suñu alal luñu neex ne ko nak bu fekke su julli dal mo la santi li innaka yaw la antal halim yaw rek ya labir ar rashid yaw di ya jup ñu ne ko yaw dong na fi labir de te yaw dong na fi jup qalam lan ya khawm ara'aytum solo len ma kana gisulen in kuntu ala bayyinatin buma nekke ci kawlu leer min rabbi joge ci sama borom wa razaqani minhum wursagal ma wursagu joge fa mom rizqan hasana wursagu rafet su boba munul len ma dara ci limay jox waw wama uridu buguma nak man shuaib an ukhalifakum wutegiyen ila ma jim ci la nga xamni anhaakum anhu mang lan koy téré moy len li ma len téré muy njaay mu baxut ak njënd mu baxut ak jël yefi jambour duma len ko téré ba nopi nek ja luma len di téré rek bëgg nanguna ngeen luñu tiset ba xam ci lool la nek wala safanu lool la nek in uridu ila al islah bëgguma ludul in uridu bëgguma illa ludul al islahar yewenal yewenal society bi moma tax jog mastata'tu sama kam talay kat wama tawfiqi illa billah wama tawfiqi tawfiq duma ko am muy mbir mu depo te jaar ci yoon illa ludul billahi jalla alayhi jalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi unibu ci mom lay delu wa ya khawm lay jir man nakum bum len dir muk di len dugal shiqaqi wutek man way wutek man bumu tax an yusi bakum mu dal len mithlu ma asaba qaum nuhin lu melni la dalon niti nohnya wutek man bum len ci dugal modi li mu len di wax nañu ko set ba xam lu jaar ci yoon la wala dit waye bagn ko bumu tax ñu ne fu kupp mbir ma rek bagn ko faalé mu ne kon nak bumu len duggal ci ngeen ag ba ci la nox defal ndax nox bam wote nit ñi lank xam ngeen la len dal aw khawmu hudin wala niti hudiya niti hudiya hit balen od wote bagn bagné xam ngeen lañ mel aw khawma salihin wala niti salihiya wama qawmu lutim minkum bi ba'id niti lori mom feri wuñu len barki demu dong la fi lo joge ma ñew ha shuaib kon mi ngi khutba moy len wastaghfiru rabbakum jeggul len sen borom suma tubu ginaaw ngeen delu ilay ci mom inna rabbi sama borom rahim ku bari yermand la wadud ku bëgg la ku am ak bëgg la ci yeen ku len ñewant la daan len wa salaam yunitibi alayhi salatu wassalam lolo tax mu tuddé lo shuaib khatibul anbiya khatibul anbiya yunitibi alayhi salatu wassalam mo ci daxono discours nga deglu ni ko lañ ñi wax qalu ñina ko ya shuaib ya shuaib ma nafqahu degguñu kaseeran lu bare bare bare mimma taqulu ci li ngay wax li nga wax xamuñ ci dara dara dara muy ben ñunako wa inna ta ñun la naraka gis nañ la ba'ifan ngay ku neew doole fiina ci suñu biir amu doole ndax mag nga muy ñaar walaw la rahtuka dugun ku nak mbolo mi nga andal teñ gem la te nek say mbokk la rajam nak dañ la saddi xeer ba nga faatu muy ñet wama anta alayna bi aziz tikki wo dara ci ñun muy ñent fofu nak matna waxtan shuaib bi wax ak ñi ba nopi li ñu ko tontu lepp am jang la li nga wax xamuñ ci dara samonté nak kon kuy wax na fexé ba lim wax ñu xam ci dara amul lo doole kon kuy wax ku ne na japp ne amul doole dugun ku nak sa mbokk ñu sa dalay xeer kon kuy wax ku ne na nga fexé ba bu la say mbokk méré té nak bu mu la téji wax dëgg wama anta alayna bi aziz tikki wa daraja fi bir lool moy himaya ijtimaiya moy yunitu bi ali salatu wassalam ci mim ko dund ci sira moy mbokam yoyu nga xamné ci seen bir la nek ña ca feñ tambali nek ay arab ni mom bokk ak ñi bokk ak mom neek loola aji wote ju nek daf koy soxla wo dinañ ci delu ci inshallah ci yenen waxtan himaya ijtimaiya ngeen bang ci seen baram qala lo shuaib ibn lan ya qawmi arahti naqsam mbolo mi a'azzu alaykum mo gëna tedd ci yeen min allah ci allah wattaqastumuhu batax ngeen koy jappé diko sanni waraakum ci seen ginnaaw wixriya muy luñu gannaaw